Der kunne man måske op. Nå, skal vi gøre det? Ja. Fedt. Er du nervøs? Ja, det synes jeg egentlig. Men jeg tror bare, det er fordi, jeg tror, min hukommelse og sådan noget er lidt nervøs for, fordi det er meget svært for mig at hive ting frem. Ja, hvorfor tror du? Jeg ved det ikke. Jeg tror, altså, nu har jeg det hurtigt. Det er jo én ting. Ja. Så sådan, det gør det ikke nemmere. Nej. Nej. Okay. Vi prøver. Yes, lad os gøre det. Jeppe, hvis de amerikanske film fortæller sandheden, og du virkelig skal se dit liv passere revy for dine øjne, når du skal dø. Hvis den dag var i dag, hvad tror du så, du ville se for dig i den her montage? Altså, jeg håber, at jeg vil se sådan de mennesker, jeg selv føler har sådan betydet noget. Og hvem er det for eksempel? Min kæreste, min familie, mine venner, måske sådan nogle øjeblikke sådan fra mit perspektiv, sådan hurtigt glemt af en eller anden situation, jeg har stået i, der var fed eller et eller andet. Men det skal være et øjeblik, der har været rart på en eller anden måde? Ja, det synes jeg egentlig. Jamen altså, jeg tror bare, det er fordi, at sådan, jeg føler, at nu siger jeg kommer tit til at sige mand meget, selvom jeg faktisk bare mener mig. Ja, men god det er for, disclaimer. Skal jeg tage lidt distance fra det. Ja, noget, ikke? Men jeg føler, at mennesker har tendens til at ligesom, de dårlige ting fylder meget mere. Man kan aldrig rigtig huske de stunder, man har været glad, føler jeg. Sådan rigtig glad, fordi så har du ikke tænkt over det. Så jeg føler, at sådan, jeg vil lidt håbe på, at når jeg så fik de der glimt af mit liv, at det så var nogle ting, der, hvor jeg var virkelig lykkelig, men måske ikke havde lagt mærke til det, mens jeg var i det. Wow, så det er også lidt som om, at du får lov til at opleve et gammelt øjeblik på ny. Ja, lige præcis. Ja. Det håber jeg i hvert fald på. Det er sjovt, det du fortæller, det er sådan lidt det, jeg altid minder mig selv om. Jeg kalder det sådan en anmeldelseseffekt, ikke? At man anmelder kun et produkt, hvis servicen eller produktet har været dårligt. Mm. Men du skriver aldrig, når noget var fint. Nej. Ja, lige præcis. Og det er det samme med livet måske. Ja. I anmeldelsen af livet. Jamen, det tror jeg. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Jeppe, du er 23 år gammel. Check. Correct. Godt. Jeg spurgte Laura, mens du var i bed, nemlig. Du læser til mediegrafiker til hverdag. Så bor du i Nærum, men vi optager i Valby lige nu. Hos din kæreste. Og det er bare lige for at deklarere det, at jeg jo er mega god studieveninder med din kæreste, Laura. Faktisk i så høj grad, at jeg husker, og jeg ved ikke, om du er vedkendt af det her i radioen, at du har sagt en enkelt gang, at du faktisk var i tvivl, om du skulle følge dig troet af min og Lauras relation. Fordi vi begyndte at dele studiebøger og dele meget, og så var vi ude i sådan noget, skal vi lave en ordning? Hvem ser Laura hvornår? Så, yeah. Bare lige for at give et blik af vores relation. Ikke? Vi har haft mange dybe samtaler allerede os to, men det føler også bare sådan, vi er. Mm. Men ikke nok dybe samtaler til, at jeg alligevel kan sætte mig ned nu og skrive din nekrolog, føler jeg. Nej, det er så det er det, vi skal gøre i dag, ikke? Og hvis vi bare lige kan starte med at sådan i rammesætte dig lidt, Jeppe, altså sådan, kan du give en overordnet tidslinje over dit liv? Hvor starter den, og hvor slutter den? Altså, hvor mit liv starter. Simpelthen. Altså, simpelthen. På min fødselsdag, eller hvad? Ja. Jeg blev født i år 2000, den 28. november. Og det var koldt, og jeg var ret stor, jeg var en ret stor baby. Jeg var sådan 4,5 kilo, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad der er normalt. Jeg tror, det er ret meget. Okay. Det er en ret stor baby. Okay. Og så, så tror jeg, da jeg var 2 år, flyttede vi så til Nærum fra Nørrebro. Og hvem er vi? Det er mig og min mor og min far. Mor Pia og far Lars. Ja, tak. Som min dansk lærer kaldte dem. Okay. Og så, ja, så kom min lillebror der, der var 2 år. Og jeg så faktisk boet i Nærum siden. Ja, og så er det så sådan, hvem jeg har været som barn. Jamen, jeg tænker sådan bare, hvis man kan gruppere den lille bitte smule i en overskrift, der måske hedder barndom. Altså sådan, havde du det godt? Havde du det dårligt? Eller noget, der stikker ud af nogle formative nedslag? Okay. Ja, det kan jeg godt prøve. Jeg tror, hvis man skulle koge min barndom lidt ned, så tror jeg, altid var et barn, der tænkte ret meget. Relativt hurtigt også, har jeg i hvert fald fået at vide. Hvad hedder det? Altså, at det var fra en tidlig alder, du begyndte? Ja, sådan noget. Jeg begyndte at sådan kunne læse på hovedet. Der var sådan, ja, sådan 5-6 år eller sådan noget. Der kunne jeg læse på hovedet. Når min far læste avis, så læste jeg sådan foran ham. Wow, altså avisen da? Ja, okay. Så ja, min psykiater sagde, at jeg var i en tidlig alder relativt intelligent. Og så er det så bare dalet derfra, fordi jeg ikke har lavet en skid, altså, ikke? Det er The Wonder Kids. Ja, lige du præcis. Du er ellers, der fik at vide, at vi ville blive til noget stort som børn. Præcis. Det er også der er fucked nu. Ja, lige præcis. Nå, man har bare levet på den der bølge ind til 9. klasse. Ikke? Så 100%. Bare, ja. Okay, så ja, du havde det sjovt som barn, eller hvad? Ja. Ja, det synes jeg egentlig, jeg havde. Altså, ja, selvom jeg tænkte meget, og måske var sådan, godt kunne være lidt mere mut. Mut, kan man sige det? Ja. Så ja, så har jeg har haft en god barndom, synes jeg. Mine forældre har altid været virkelig gode og meget været der. Så jeg tror ikke, jeg har ikke rigtig så meget klage over på den front, faktisk. Perfekt. Men så bliver du ældre og kommer i noget folkeskole. Ja. Ja, det synes jeg, sådan rent socialt har jeg det meget fint. Der har jeg mange venner og sådan noget. Men jeg kunne da helt klart godt mærke, at man kunne ret hurtigt se, at min interesse for skolen var ikke særlig meget til stede. Jeg fik altid at vide af min lærer, at jeg bare skulle, altså, du kan jo godt, Jeppe, bare lige prøve lidt mere, ikke? Ja. Som om, at det skulle få mig til at prøve mere, at de sagde, at jeg skulle prøve mere. Ja, ja, prøv at tage dig sammen. Ja, ja. Nå, okay. Nå, okay, det er ikke dit ansvar som lærer at få mig til at tage mig sammen, jo. Nej. Jeg ved det ikke. Jeg var der bare, og jeg kunne godt følge med i folkeskolen ret nemt, uden rigtig at sådan høre efter eller noget, så det gik egentlig ret fint. Men hvad så er planen efter folkeskolen? Fordi jeg vidste jo med det samme, der er ingen tvivl. Jeg skal på gymnasiet, jeg elsker at gå i skole. Hvis man er træt af skolen, hvad ens plan så? Jamen, så tror jeg, man gør meget, hvad de andre gør. Fordi at jeg tog også på gymnasiet, nemlig. STX. STX, ja. Men jeg ville alligevel gerne væk fra Nærum. Fordi nu havde jeg været meget der, og jeg synes, at jeg følte ikke rigtigt, jeg rigtig sådan kunne så meget med folk længere. Altså hvad, du har vokset fra dem, eller hvad? Ja, det tror jeg måske sådan, ja, vokset fra hinanden, rigtigt. Ja, så jeg tænkte, okay, nu prøver jeg at tage på et gymnasie, hvor jeg ved, der ikke er nogen, jeg kender. Bare for at få sådan en helt frisk start, hvor jeg ikke var kendt som dampbarn og alt muligt andet shit, så kunne jeg ligesom bare lige være den, jeg havde lyst til, rigtigt. Og det var også fint, så jeg startede på Lyngby Gymnasie, og så begyndte jeg sådan, så efter 1. G, så skiftede jeg så skole til Nærum Gymnasie, fordi at jeg tænkte, at jeg synes ikke skolen, det var en meget ny STX på Lyngby, så jeg tænkte, jamen, de har ikke rigtig så godt styr på det, for jeg følte meget sådan stress i forhold til den måde, de lagde opgaver på og sådan noget. Så fandt jeg så, at jeg senere, det bare fordi jeg ikke skulle gå i gymnasiet. Det er sådan, det er gået. Nå, det er faktisk bare det her, der er gymnasiet. Okay. Ja. Men du prøvede alligevel. Ja, ja, jeg prøvede. Er det ikke lidt sejt, eller var det mere bare sådan en mentalitet af, altså det ved jeg ikke. Jeg blev jo også konfirmeret, ikke? Altså selvom jeg ikke nødvendigvis er kristen. Nå, ja, ja. Det er det, alle gør. Ja, jamen, jeg tror også, jeg blev konfirmeret, fordi jeg synes, det ville være nice at få nogle gaver, tror jeg. Præcis. Altså havde jeg da sådan overbevist mig selv om, at der var et eller andet tro. Ja, ja, fordi man alligevel er god nok til at vide det shitty og gøre det for gaverne. Ja, lige præcis. Men var det samme med gym, eller hvad? Altså, det tog du bare, fordi det gjorde de andre, det var det, man skulle? Jeg tror bare ikke, jeg vidste, hvad jeg ellers skulle. Altså, jeg havde ikke rigtig nogen interesser for noget sådan rigtigt. Ja. Og hvis vi speeder tidslinjen lidt op en gang, ja. Hvad sker der så? Fordi du skifter til Nærum Gym, bliver færdig der? Nej. Nej. Jeg dropper ud af 3.G, lige da vi skal til at skrive SRP. Og der er jeg bare nødt til at sige, det dummeste tidspunkt at droppe ud. Jamen, det har jeg fået ud mange gange. Ja, ja, undskyld. Men jeg fortryder intet. Godt, godt. Intet. Nej, fordi fedt. At, altså, jeg havde haft en kæreste i løbet af 2G, og jeg sådan lige lidt i løbet af 3G også. Hvor vi så var gået fra hinanden, og det havde været noget fucking lort. Og så tror jeg, at ja, så satte jeg mig så med den der SAP, da vi skulle til at skrive det. Og så sad jeg med det der tomme Word-dokument foran mig på mit værelse, og jeg begynder seriøst bare at tude. Efter sådan der 3 minutter, så begynder jeg bare at tude. Og sådan, jeg er ikke særlig nem til tårer. jeg har jo haft den her lidt snak med mine forældre i løbet af årene om sådan, åh, skole er sgu ikke, altså, det er ikke lige for mig, men de var meget sådan, altså, du skal lige have et eller andet skole, ikke? Og det kan jeg også godt forstå. Men ja, den aften, der kom min mor så op og så mig sidde der, og så var hun sådan, nu tror jeg, ja, nu har du prøvet, nu er det ligesom nok. Ja, om du har prøvet. Du nåede hele vejen til 3.G. Ja. Du glad 2.G det værste år. Ja, ja, det gør jeg faktisk. Ja. Okay, der tror jeg også, jeg røg mig det meste turen igennem. Ja. Ja, det tror jeg måske også bliver et tema, vi kommer ind i dag. Men hvis vi lige kommer videre derfra, du dropper ud, hvad sker der så? Jamen, så tror jeg, så begynder den der rejse lidt med at sådan lige skrue helt ned for tempoet og lige finde ud af, hvad fanden skal jeg ind med mit liv. Så begynder at arbejde i en børnehave, mens jeg ligesom finder lidt ud af, hvad jeg skal. Og det var super fedt. Så efter jeg har arbejdet lidt, så siger min bedsteforælder, vil du ikke på højskole, nu hvor din lillebror var på efterskole? Så tænker jeg, jo, det vil jeg sgu da gerne, det vil de gerne betale for. Så det siger man jo ikke nej til. Og så starter jeg så på Odder Højskole, hvor jeg har meget sådan kreative fag med tegning og film og diverse ja, sådan kunstlige fag. Og så tror jeg, det er lidt at der, jeg sådan finder ud af, okay, jeg skal i hvert fald lave et eller andet kreativt. Men jeg var alligevel også skarp, den sidder og laver gåseøjne. Skarp nok til at vide, at sådan, okay, det er ikke skide nemt at tjene penge på at sælge kunst eller musik. Eller det er en hård livsstil at gå ind i. Ja, så jeg var sådan lidt, okay, hvor kan jeg være kreativ og samtidig måske også tjene penge? Og det var så det, der gjorde, jeg fandt frem til at læse til mediegrafiker. Også fordi det var en EUD, så der var lidt praktisk ind over det, som fungerede sindssygt godt for mig. Fandt jeg så ud af, at det der med at sidde og kigge op på en tavle i 2 timer, det kunne jeg jo bare ikke. Så ja, det fungerede skide godt. Ja. Og ja, men ja, så jeg mødte så Laura fra højskolen. Ja. Det er skide godt. Hvor vi var... Nu. Det er fordi, jeg kan mærke, at du panikker nu over, at tidslinjen ikke er kronologisk. Ja, jeg springer rigtigt. Det gør ikke noget. Vi forstår i hvert fald, at bottom line er, at du sidder her i dag, du er mediegrafiker, du er sammen med Laura, I har været sammen i snart 2 år. Ja, om en måned er det 2 år, det er ret vildt. Ja, det havde jeg jo ikke regnet med, at jeg kunne finde ud af sådan noget. Men det kunne du jo. Ja, åbenbart. Lige pludselig, føler du egentlig, der er lidt styr på dit liv, eller hvad? Jeg synes, at det lyder sådan. Altså ja, jo, altså til en vis grad synes jeg helt klart, at altså sådan, selvom uddannelse er lidt krads i øjeblikket, og økonomien også er lidt krads i øjeblikket og sådan noget, så tror jeg egentlig sådan, det er meget materielle ting, der gør, at man måske ikke føler, at jeg har... Der gør, at jeg måske ikke føler, at jeg har styr på livet rigtigt. Men jeg føler egentlig, at jeg kan tjekke ret mange kasser af, om hvad det egentlig vil sige at have et relativt godt liv. Ja, du har meningsfulde relationer, og du har en retning. Og... Ja, præcis. Jeg synes, jeg er kommet godt. Kommet godt. Men det er måske stadig det her med sådan, samfundet på en eller anden måde. Ideer om, hvor man skal være. Ja. Når man spejler klart. Sig i dem, føler man sig mangelfuld måske, ikke? Jeppe, hvis du selv skal pege på sådan et point of no return, eller et meget definerende øjeblik for dit liv, hvordan ser det så ud? Hvad tror du har været et afgørende øjeblik? Ja, altså jeg tror, at da jeg havde mit... jeg havde sådan 2 øjeblikke. Sådan, jeg havde mit første sådan angstanfald. Okay. Prøv at sætte scenen, hvor er vi? Ja, jeg sætter scenen. Jamen, jeg var holdt op, efter jeg var stoppet i gymnasiet, så var jeg holdt op med at ryge og tage stoffer. Og det har du gjort ret meget, skal vi lige have med, ikke? Ja, det var ret meget. Det var en afhængighed, det var det. Ja, det vil jeg nok godt kalde det. Ja. Og så tror jeg, at jeg, ja, efter man havde prøvet det mange gange, og så tror jeg bare en dag, så sad jeg bare og sådan, hvad fuck lever jeg? Altså, og hvor gammel er du på det tidspunkt? Jeg tror, jeg er 19. Ja, og der har det, der har det nok kørt sådan ret godt på i sådan 2-3 år, tror jeg. De hårdere ting nok mere sådan et år. Ja, sådan hele det der, det er nok siger 2-3 år, rigtigt. Men ja, så sidder jeg bare en dag med mine venner, eller mine rygervenner. Der er forskel. Ja, der er lidt forskel, fordi ja. der er jo mange af dem, altså jeg ser jo ikke nogen af dem længere. Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, de er nogle cool fyre overhovedet. Nej. Der var bare ikke noget at ses for. Altså, nej, altså man sås bare for at ryge. Ja, det var bare det, vi lavede. Også fordi, hvis man ses hver dag og ryger hver dag, så er der heller ikke skide meget sådan at snakke om til sidst, vel? Nej. Fordi man laver jo ikke noget. Og alt, man laver, det er jo sammen. Ja. Så man sidder op. Og det var det, jeg sådan fandt ud af en dag, hvor vi havde siddet og røget, og så tror jeg, jeg fik det sådan lidt... Man kan godt blive lidt selvbevidst nogle gange, når man ryger. Og lige der, det plejede jeg ikke at blive, men det blev jeg så lige der, hvor jeg sådan lige kiggede på min situation. Og hvor sidder I? Hvad vi sidder du? Vi sidder i udskolingen på min gamle folkeskole. Det er fucking mørkt. Det er pissekoldt. Og det er jo en af mange aftener over flere år, det her, ikke? Og så sidder jeg bare og kigger rundt. Alle sidder. Ingen sidder og siger noget. Og vi sidder bare og passer den der joint rundt. Og så sidder jeg bare og tænker, hvad fuck er det, jeg laver? Ja, hvorfor sidder jeg her og fryser? Ja, jeg sidder bare her og fryser, og jeg for har ikke nogen penge. Noget. Jeg ikke engang har lyst til at føle. Ja, jeg sidder bare og koger, altså, og jeg så begyndte sådan at tænke tilbage. Wow, det er faktisk det her, du har lavet hver dag i sådan 3 år snart. Det er jo fucking sindssygt. Ja. Altså sådan, ja, den aften, da vi sagde farvel, så sagde jeg bare, ja, vi ses, dreng. Altså, vidste jeg bare den aften, der gad jeg bare ikke mere. Okay. For vi griner af det nu, men ærligt talt, det er også en hård realitet at indse om sig selv og sit liv, at 3 år er brugt på det her. Ja. Altså, jeg tror da netop, at den realization er så hård, at man næsten, at der er nogen, der hellere vil fortsætte med at ryge hver dag, fordi det er for hårdt at komme to terms med, ja. At jeg har spildt så jeg. Meget. Altså, ja, altså, det var virkelig nogle år, hvor jeg følte, jeg sådan, altså, jeg kunne ikke kigge tilbage og sige, at jeg havde lært noget, altså overhovedet. Jeg tror det eneste, jeg lærte noget af, det var den sidste oplevelse der. Hvor jeg tror man vokser af at kunne sådan se sig selv i øjnene på et eller andet tidspunkt. Og ligesom tør at være lidt hård ved sig selv. Og sige, her dude, hvad altså, fuck er det, du laver? Tag dig sammen. Helt seriøst, bare tag dig sammen. Altså, det er jo... Hvis bare det var sjovt, det du lavede, ikke? Så er det noget andet, ikke? Men det var jo ikke sjovt. Det var jo kedeligt. Ja. Det gav ikke nogen mening overhovedet. Men måske var det det, der havde ændret sig på en eller anden måde, fordi jeg tænker, hvordan kunne man fremprovokere det øjeblik? Altså, det ved man ikke. Du havde bare fået nok. Mm. Ja, det havde jeg nok bare. Altså, det var bare... Ja. Jeg var bare blevet så... Det stimulerede mig nok bare ikke længere, tror jeg. Og udover, at du så ikke sidder hver aften og fryser på en kold bænk på en gammel legeplads og ryger joints, altså hvordan har det ellers påvirket dit liv, tror du, at du stod op for dig selv dengang? Jeg tror i hvert fald, at det gjorde, at jeg begyndte at tænke lidt mere over min situation, og jeg begyndte at ligesom ikke have så travlt med at skulle noget hele tiden. Altså jeg havde ikke så travlt med at distrahere mig selv fra mig selv. Og det tror jeg sådan, det synes jeg stadig, altså det synes jeg stadig har en effekt på mig i dag, altså. Men nu tænker jeg, hvis du har brugt 3 år på i gåseøjne og sådan løbe fra noget, ikke, eller eskapisme, det kommer vel tilbage og indhenter dig, når du så stopper med at løbe fra det. Ja. Hvad var det, der ligesom indhentede dig? Jeg tror det er lidt svært at sige, fordi jeg havde faktisk en periode, hvor jeg havde det lige efter havde det faktisk rigtig godt. Og jeg kunne mærke, at det var også det, jeg fik min første kæreste nogle måneder efter. Det jeg kunne mærke sådan, holy shit, jeg begynder faktisk at få sådan et liv igen-agtigt at få venner, og sådan, når man ikke bruger al sin tid på at sidde på en kold bænk, ikke? Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, at det var, altså jeg vidste jo ikke, at jeg havde ADHD, før jeg var 20 eller sådan noget. Så jeg tror nok, det er den følelse, jeg har flygtet fra sådan lidt underbevidst, at jeg bare følte sig forkert, altså bare ikke... Altså være god nok og sådan nogle ting. Uden at vide hvorfor. Jeg vidste jo ikke hvorfor overhovedet. Ja. Så det er, jeg tror bare, det er den der uro mest. Altså jeg tror, jeg kunne mærke, når jeg så tog stoffer, så slappede jeg jo af. Ja. Altså når jeg tog coke, så slappede jeg af. Og det er der, man ved, den er galt. Ja, præcis. Det er, når man får den modsatte effekt af, hvad de siger, det er. Ja. Så man sådan, fuck, det er jo fordi, min krop har brug for medicin på en eller anden måde. Ja, ja, lige præcis. Men det tænker jeg jo slet ikke over dengang. Jeg tænker bare, at det føles rart. Ja, det bliver ja, jo bare ved med. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja. Men ja, det der så sker med det der angstanfald, ja. Ja. Det er, at efter jeg så slår op med min kæreste, så begynder jeg at ryge lidt igen, og jeg føler stadig at sige i dag, at det var ikke fordi, at det var sådan et relapse overhovedet. Nej. Det var egentlig bare, fordi jeg følte, at jeg havde lidt kontrol over det. Ja. Og jeg kunne, og det ville jeg egentlig gerne igen. Og så jeg tror, at det er første gang, jeg ryger efter, ja, sådan, ja, efter mit stop. Og så går jeg med min ven, og vi havde igen siddet på skolen, og vi var så og snakket. Det var ikke pisse koldt den her gang, fordi jeg ligesom prøvede at gøre det lidt mere hyggeligt, når jeg gjorde det. Ikke? Ja, jo. og så kan jeg bare mærke, at mit hjerte det begynder at banke ret meget. Og det har man prøvet før, når man laver sådan noget shit der. Så det ved man godt, det er ret naturligt. Men det var lige den her gang, så synes jeg godt nok, det var lidt ekstra meget. Altså, hvor man kan sådan høre det i ørerne og sådan noget. Ja, eller nogle gange kan man næsten føle, at den er ude af rytme. Ja, ja, ja. Og det var det, jeg følte sådan. Så nogle gange så kunne jeg godt mærke, føle, som om det lige stoppede et halvt sekund, og så, bare, så gik det i gang igen, så sådan, okay, nu prøver jeg lige at slappe af og sådan noget. Og så, jeg tror, vi går 5 meter længere, hvor jeg sidst bliver nødt til at stoppe op, og jeg ligesom lukker øjnene. Og så kan jeg mærke, at ligesom kører duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk. Og så lige pludselig så stopper det bare. I lang tid, altså sådan virkelig lang tid, sådan jeg tror det er 2 sekunder eller sådan noget, hvor der bare er komplet stillhed, og jeg står der med lukkede øjne, ikke? Og så sådan vågner jeg bare op, sådan gisper efter vejret-agtigt, og sådan der, alt er bare sådan helt vildt lyst i mine øjne og sådan noget shit, ikke? Men du står samme sted? Ja, jeg står samme sted på den der parkeringsplads, ja, ja, ja, ja. Og så min ven sådan der, hvad fuck laver du hjemme, ikke? Jeg var fucking bange. Min ven er sådan, nej, men det værste var, det var han jo ikke engang, fordi han tænker jo bare, det er sådan et normalt sådan bad trip-agtigt, ikke? Og det var også fair nok. Hvor sådan, at dybt mit fucking hjerte stoppede lige, sådan, det er 100, altså det var bare, jeg var død, altså sådan der. Ja, ja, I saw Jesus. Ja, ja, fuldstændig, ikke? Og sådan, bare, altså rolig nu, for så fik han jo sådan, vi skal hjem til min mor nu og slappe af, og sådan noget, så det dur ikke helt, at du er helt oppe at køre, og sådan noget. Ej, det synes jeg også er sygt, det er sygt. Vi skal hjem til hans mor. Ja, det gjorde vi hele tiden, hun er ikke så skarp. Okay. Det er en boys thing, det der, det skulle jeg aldrig bede om. Men altså, men ja. Og jeg siger endda også til ham sådan, altså jeg er lidt på at ringe til en ambulance, rigtigt. Ja. Og selv der er en sådan der rolig nu, ikke ja, også? Sådan, ja, og men det er jo også, det der svært, altså, det er ligesom når man er fuld, hvis du, eller sådan, du er fuld og falder, så er det fordi du er for fuld, ikke? Mm. Eller sådan, det bliver ikke taget alvorligt, hvor det er sådan, okay, men måske ville jeg også have faldet, hvis jeg ikke var fuld. Mm. Eller sådan, jeg kan godt synes, at der er ikke noget galt, selvom jeg er fuld, eller ja, ja, er påvirket, præcis. Eller sådan. Præcis, og også fordi at sådan, jeg havde stadig en relativ sådan høj tolerance. Altså ja, sådan, det, var, det var ikke fordi jeg var sådan der skæv out of my mind. You've altså, done this shit. Jeg har ligesom prøvet det før, ikke? Jo. Og jeg har også prøvet at have hjertebanken ja, før, ja. Men det her var fucked up. Altså det var virkelig sådan. Okay. Og så, ja, hvad sker? Jamen så vi tager hjem til ham, og jeg på en eller anden måde falder jeg ned. Og jeg lever jo stadig. Desværre. Altså, det var mig, der bankede, ja. men så tager jeg så hjem fra ham senere, og så, det sidder jo stadig ret meget i mig, naturligvis. Og det er ligesom nået til sådan et punkt, hvor allerede den dag, så begynder jeg bare at tage mig på at mærke min puls. Sådan hver 30. minut, så mærker jeg lige, fordi hver gang jeg ikke kan høre mit hjerte slå, så begynder jeg at tjekke det. Ja. Og det var også, når jeg skulle sove jo. Ja. Og når du begynder at slappe af, så begynder du naturligvis ikke at kunne høre dit hjerte. Så hver gang jeg var ved at falde i søvn, så vågnede jeg med et sæt, fordi jeg troede, mit hjerte var stoppet. Og det foregik i sådan 3 måneder eller sådan noget. Hva? Ja, no shit. No way. Det var fucked up. Jeg sov bare sådan der 3 timer hver nat eller sådan What noget. What the helt... fuck? Ja. Så det var sådan en minipsykose? Det tror jeg. Jeg kiggede mig selv i spørgsmålet og var sådan, fuck mand, du har røget i 3 år, så stopper du. Ja. Og så ryger du én gang, og det var endda noget, jeg havde røget på dagen før, hvor der ikke var sket noget, så det var ikke, fordi der var noget galt med det. Og så rammer psykosen, ikke? Og var sådan, fuck, mand. Altså, der var faktisk nej. Ja. Hvorfor stoppede jeg ikke? Og hvad har det defineret? Fordi, altså, hvis det er okay, jeg siger det, ellers så klipper jeg det ud. Mm. Vi to har jo delt en joint sammen. Ja. Altså, så det er jo ikke fordi, at du nu fortæller den her skrækhistorie, og nu lever du et liv i fuldkommen askese. Nej, nej. Altså, sådan, hvad har det gjort ved dig, som alligevel du kunne tage med videre, som ikke var aldrig at røre det igen? Ja, altså, jeg tror, at jeg synes ikke, at... Altså, abstinens er ikke det samme som at have kontrol over det. Så jeg tror, det er sådan lidt i protest, hvor jeg var sådan... Nu tager jeg noget medicin, og jeg har haft nogle sessions med noget psykiater og sådan nogle ting. hvor nu følte jeg mig et sted, hvor jeg godt kunne slappe af, når jeg gjorde det. Så jeg tror, at ligesom det var egentlig faktisk på en eller anden måde for at få lidt kontrol tilbage. Sådan, jo, jeg kan fandme godt ryge en joint en gang om måneden, hvis jeg lige har lyst til det, rigtigt. Og det tror jeg lidt af det, jeg har taget med fra det, at jeg ikke skulle være bange for det. Ja. Egentlig. Ja. Spændende. Ja. Er det alligevel ret definerende, fordi selvom du ryger en joint i ny og næ, så er det et andet liv, du lever nu, ikke? Ja, ja, præcis. Altså, ja, det var i hvert fald der, hvor jeg virkelig var sådan, okay, what the fuck? Ja. Og så begyndte jeg så at være sådan, jeg havde ikke sagt til min mor, at altså, mine forældre har nok godt kunne fornemme, at der har været noget galt, for jeg har jo ikke været hjemme i tre år nærmest. Ja, ja, ja, ja. Men der begyndte jeg ligesom at sige til hende, at jeg havde det problem med at sove og sådan noget, fordi jeg kunne ikke, det der med hjertet, jeg sagde ikke hvorfor, men sådan, nu skal du altså, vi skal altså have fundet en psykiater til dig og sådan noget. Godt. Og det, der skete ikke så meget ved det, det var lidt svært at sådan, for tid og sådan noget. Ja. Og så var der, og så er der også bare mig, der bare ikke får gjort sådan ting, selv når jeg ikke kan sove, så får jeg bare ikke ringet. Klart, men det har alligevel været første skridt på en eller anden rejse mod, hvem du er i dag, ikke? Ja. Okay. Hvad vil du gerne huskes for? Jeg gerne vil huske. Hvis du selv må vælge, jeg ved ikke om tanken om et eftermæl er noget, der fylder meget hos dig. Altså, er det vigtigt for dig? Altså, ja, på en måde er det vel nok lidt vigtigt for mig, fordi jeg føler lidt, det måske er det, der kan give lidt mening til eksistensen på en eller anden måde, at man ligesom efterlader et eller andet præg på verden. Men jeg synes, det er et virkelig svært spørgsmål at svare på. Men jeg tror gerne, altså sådan, jeg vil gerne huskes for en, der ligesom, jeg ved, jeg tror, jeg gør meget en dyd af i hvert fald prøve at altså være mig selv så meget som overhovedet muligt. Ja. Og også i perioder lidt overdrevet. Hvordan? Altså, jeg kan i hvert fald huske på højskolen, der var jeg meget sådan, nu skal jeg bare gå fuldstændig amok. Altså, jeg skal ikke give en fuck om noget som helst. Hvor det tror jeg også, det var godt for mig på det tidspunkt, at ligesom lige overdrive det for at få det ind på huden, rigtigt. Men det var da helt klart også nogle gange, hvor man måske lige skulle bare lige lukke røven en gang imellem. Ikke? Altså. Men måske hellere blive husket for at være for meget en selv, end at være for lidt en selv. Ja, langt hellere det. Ja. Altså, det er sjovt. Jeg vil hellere træde med præcis. Komikeren Chris D'Elia, som jeg plejede at være kæmpe fan af, før alle hans langhåret, dude. Krænkelsesager kom ud. Ja, præcis. Men han har en pointe, som jeg tænker på. Og hans pointe er ligesom, at hvis han er hjemme hos nogen og slår fødderne op på bordet, så er det faktisk et kæmpe kompliment. Fordi det ligesom er en måde at sige på, jeg slapper så meget af i dit selskab, at jeg kan være 100% mig selv, som jeg vil være med mig selv også. Mm. Ja. Og det er måske også lidt efter det samme. Det er virkelig godt beskrevet, altså sådan, tror jeg. Ja. Fordi nu tænker jeg på, det vil du, altså, jeg spørger, hvad du vil huskes for, og det er ligesom lyder som om, det er meget over på dig, ikke? At du er, som du er. Men jeg tænker da netop også, at det er at vise folk, at sådan, jeg tør godt være mig selv, fordi jeg er tryg ved jer, eller sådan. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja, helt klart. Det er jo en udveksling på en eller anden. Ja, ja, jeg tror, jeg føler i hvert fald, har jeg hørt, nogen fra højskolen har fortalt mig, at de er meget nemt at kunne slappe af i mit selskab, netop fordi, at jeg bare slappede af i mit eget, på en eller anden måde. Selvfølgelig. Altså, det føler jeg, det synes jeg ville være en fed ting at blive husket for, at folk kunne slå fødderne op og bare altså sige hvad, altså ja, jeg synes det er så fedt, når jeg har samtaler med folk, hvor man kan høre, at de bare siger hvad fuck de har lyst til, uden at tænke over hvem der bliver sure eller ked af det. Og også at det er også en kæmpe ros til mig selv på en eller anden måde, at sådan, fuck hvor fedt, jeg har lavet et sted, hvor de kan gøre det. Det synes jeg, ja, hvis man skulle klappe sig selv for skulderen, så synes jeg, det er en af de federe ting. Det er din sidste dag i livet, kan man sige. Ja. Lad os gøre det. Så det er ret, det synes jeg er ret fedt at tænke på. Hvornår har du været lykkelig? Det første, jeg tænker på, når jeg sådan, hvis folk har sådan, hvis man har snakket om sådan det der med at være i nuet og være lykkelig, ikke? Og man aldrig tænker over det. Men jeg tror, den første gang, hvor jeg kan sådan huske, at jeg var lykkelig, og samtidig også var bevidst om, at jeg var lykkelig, ja, uden at det føltes falsk. For det er nemlig to forskellige ting. Ja, lige præcis. Det var også det første, du åbnede op med, det der med, du vil gerne se et øjeblik, der var lykkeligt, men som du ikke havde opfanget, var lykkeligt i øjeblikket, fordi det tit kommer retrospektivt. Ja. Men det er jo også der, hvor det så er virkelig en gave at være et lykkeligt øjeblik og vide lige nu, kunne jeg ikke bede om mere. Ja. Og det er netop det sker aldrig, føler. Nej, men hvornår skete det så? Det var med Laura, og vi var i Jylland. God gamle. Hvad? God gamle. Ja, Jylland. Gamle. Laura er jo fra Jylland. Ja, Laura er jo fra Kolding. Kolding. Honninghjerternes by næsten. Er det? Nå, nej, så en by lige igen. Ved siden af. Ja, jeg ved det ikke. Hun kommer til at høre det her. Nå. Anyway, tilbage. Lykke. Sødt. Ja, lykke, ja. Vi var blevet inviteret, hendes far har et spændinghold for unge med Down-syndrom. Mega god sag, skide godt. Det er sejt, det er mega fedt. Ja. Og så havde han, de får en masse penge fra en eller anden fond, hvor de så kan tage alle de der, jeg ved ikke hvad, Laura kalder dem tosserne, så det har jeg også tænkt mig at gøre. Okay, hvor de ellers så er folk med nedsat funktionsevne, ikke? Ja, folk med nedsat, det er bare så langt. Det er det. Folk med nedsat funktionsevne, de bliver inviteret til Tivoli Friheden i Aarhus. Ja. Og der havde hendes far så inviteret mig og hende med, og vores ven Lukas fra højskolen også. Og så det vi jo glæder os lidt til, det er, at i Tivoli Friheden den dag, der spiller Rasmus Seebach jo koncert. Fantastisk. Og jeg har jo aldrig været Rasmus Seebach-fan. Nej. Men vi havde lige hørt noget. Og det er jo en skamplet. Jamen, det er det jo. Men jeg synes, jeg er kommet godt efter det. Det synes jeg også. Vi hørte jo lidt af det, sådan ugen op til, vi skulle afsted for lige at kunne synge lidt med. Og så blev jeg lidt mere hooked på det, kunne jeg godt mærke. Og så, da han så begynder at spille, og vi står med de her 50 udviklingshemmede mennesker, der bare har det fucking fedt. Yeah. Og så er det, jeg bliver ved med som sådan en joke at råbe spille Natteravn, fordi det er den mest basic Rasmus Seebach-sang. Så bliver bare ved med at råbe meget, meget højt, at han skal spille den. Og så, koncerten er virkelig fed, den er grineren, vi drikker øl, og det er pisse fedt. Og så, men så går han ned fra scenen, nu er han sådan færdig-agtigt, og han har ikke spillet Natteravn. Og der falder min verden jo lidt sammen på det her tidspunkt. Altså fordi det er den, du har øvet dig på. Det er jo den, du kan. Det er jo den, jeg kan, og den er også fed, selvom det var lidt for sjov, ikke? Jo. Men, ja, det er, fordi man gør det også lidt ironisk, ja, men man mener det også. Men man mener det også sådan, ja, bjørnes, lidt mere end det ironisk måske. Helt klart. Og så kommer hans bror op eller sådan noget, og spiller sådan en remix af Natteravn, og så er jeg sådan der, fucking dø, ikke? Det gider jeg ikke. Nej. Det er fucking noget, og nu er jeg ked af det. Det er ikke sjovt. Ja. Men fandme, og så stopper han med at spille, og der er helt stille. Så kommer Rasmus op på scenen igen og spiller fucking Natteravn, yes, ikke? Yes. Og jeg går bare amok. Altså, jeg står bare og kigger ud, fordi der er 50 udviklingshemmede dudes, der bare råber. Og jeg kigger, Laura er der, og Lukas er der, og det er godt vejr. Og det er jo der, hvor man kigger på hinanden, og bare øjnene og munden og bare sådan, no way. No way, det her sker lige nu, ikke? Og det var bare en højere enhed, sådan, og der kan jeg bare huske, at jeg sådan lige stod og kiggede og var sådan, fuck det her, det er bare fedt, sådan, jeg er her med folk, jeg elsker, og sådan, det er godt vejr, og jeg har det bare godt lige nu. Altså sådan, fuck det bare, der var ikke noget sted, jeg hellere ville være, agtigt. Og det synes jeg er meget sjældent, at man er bevidst om det, og stadig kan nyde det. Ja. Ja, og det var det, jeg lagde mærke til den dag. Nemlig. Fordi tit for mig i hvert fald er selvbevidsthed lige med sådan en forværring af oplevelsen. Ikke? Helt klart. Altså at se sig selv udefra, er ofte en dårligere ting, føler jeg, end ikke at være bevidst. Mm. Men her, der var det faktisk omvendt. Der er nogle gange, hvor jeg ikke kan græde, fordi jeg skal til at græde, og så bliver jeg selvbevidst om det, og så holder jeg op med at græde, og så sidder jeg sådan, fucking græd nu, please. Det værste for mig, det er, fordi at jeg tit græder, så jeg føler nogle gange, der er et pres til, at jeg skal græde, både fra mig selv, men også fra folk i en situation. Fordi så er det ligesom antaget sådan, at hvis jeg ikke græder, så føler jeg det ikke rigtigt. Nej, nej. Og så kan jeg nogle gange bygge op og være sådan her, jeg ved, jeg kommer til at græde til den her film, eller jeg kommer til at græde så meget til den her bisættelse. Og så sidder jeg der, og så kan jeg ikke. Mm, ligesom at tisse foran folk. Altså sådan, Så lige pludselig kan jeg ikke. Det er for åndssvagt. Ja, jamen, jeg hader det også. Men du kunne næsten græde lykke til Natteravn. Det var faktisk tæt på. Men det var bare helt det der opspil, og sådan, ja, det var bare alting, det passede bare sammen, altså. Og så også en god dag op til det også. Ja, præcis. Det hele har bare været skide hyggeligt, altså. Ja, det synes jeg godt nok var. Ja, det var fedt. Men det er ikke så tit, du er lykkelig, siger du, eller det er du, det er bare ikke så tit, du registrerer det, eller vil du mere vedkende dig glæde, eller sådan, altså. Mm. Du sagde tidligere i introen her, at man i gåseøjne tit husker det dårlige frem for det gode, men føler du, hvis du skulle gøre regnskabet op, at sådan, de vægter lige meget, lykken og ulykken, eller? Det synes jeg er svært at svare på. Jeg føler måske, at sådan, hvis jeg skulle veje det op i tid, så ville jeg nok føle, at ulykken varede mere, end lykken gjorde. Men samtidig så føler jeg også, at lykken så også sådan per minut vejer mere, ja, end ulykken. Ej, det er en god måde at sige det på. Ja. Så sådan, ja, jeg synes helt klart, at der måske har været en lille overflod af det nederen stads. Ja. Men jeg synes, at sådan, jeg har alligevel været heldig nok til alligevel at kunne kigge sådan tilbage nogle gange og være sådan, det har faktisk været okay. Altså, jeg har det faktisk ret godt. Ja. Selvom det ikke altid føles sådan. Så når jeg sådan kigger på sådan de hårde facts, ja, så har det jo faktisk ret godt. Og derfor kan det også være lidt hårdt nogle gange, så ikke at være lykkelig. Fordi man er sådan, hvorfor er jeg ikke tilfreds? Altså, hvorfor er jeg ikke lykkelig? Ja, det burde jeg jo være på papiret. Fordi det burde man har opskriften, men man har præcis bare ikke. Og det er der, hvor den der selvbevidsthed kommer ind, og sådan, og man begynder at overtænke det helt vildt meget. Men det er fandme svært at være organisk glad, hvis du står i hvert øjeblik og tænker, er jeg glad nu? Ja, er jeg præcis glad nu? Hygger jeg mig nu? Hygger jeg mig nu? Jamen, det er the human condition. Altså, det er bare fucked. Og det er bare noget, vi alle sammen skal leve med, altså. Men vi øver os. Ja. Jeg føler også, det lyder til, at du er blevet bedre til det. Altså, den øvelse. Mm. Jamen det synes jeg også, ja. Jeg tror også, jeg har skruet ned for, det er fordi, jeg tror, at jeg med erfaring ligesom har skruet ned for, hvad lykke er. Ja. For at kunne kalde det. Ja. Rigtigt. Men det tror jeg ikke helt. Så barrieren for at kalde noget lykke er lavere nu. Ja, præcis. Hvor jeg tror, med sorg, der har jeg ikke rigtig behov for at gøre det nemmere at føle. Nej, det er faktisk en god pointe. Ja, at man selv kan få lov til at ændre adgangskravene på en eller anden måde for at føle. Det er selvfølgelig ikke noget, man gør fra dag til dag, men sådan, man kan godt lige så stille sådan. Ja. Yeah. Ja, ting kommer i perspektiv, ikke? Så troede man var ked af det, da ens første kæreste slog op, så mister man sin mormor, og så finder man ud af, wow, det er jeg ked af det nu. Ja. Og jeg så også noget med, at jeg ikke, når man så heller ikke sådan græder, så har man heller ikke det der sådan fysiske bevis på, at man er ked af det, som man nogle gange godt kan have brug for. Ja. Vil du ønske, du græd mere? Ja. Jeg føler, altså de få gange, jeg sådan kan huske, at jeg græd, der har det jo været det sindssygeste sådan release, altså. Det var så dejligt. Det er det bedste. Og det er derfor, jeg tit så måske ikke gør det, fordi jeg sådan føler, at jeg måske presser det lidt frem, fordi jeg så gerne vil. Ja. Og så sker det bare ikke, fordi jeg bliver bevidst om det. Det er law of attraction, men med tårer. Ja. Er der noget, du fortryder? Er der noget, du ville gøre om, hvis du kunne? Ja, det føler jeg egentlig tit, jeg har tænkt over, især i forhold til at sådan droppe ud af gymnasiet, lige før man er færdig. Man får rigtig tit at vide sådan, altså så har du jo spildt de der 2,5 år, så har du lige taget mange stoffer der, så har du også spildt de der år. Men sådan, jeg tror ikke, jeg kunne have været et meget bedre sted, end jeg er nu. Egentlig. Altså, hvis der var sket noget som helst andet. Nej, og jeg føler måske også, at man kan stå i et øjeblik og fortryde det, men hvis det så virkelig kom til stykket, så vigtigt er det jo heller ikke. Altså, jeg har virkelig sådan en filosofi med, jeg kan bære den af, at være bitter på folk og ikke tilgive folk indtil det øjeblik, jeg dør. Folk skal vide, det sekund, jeg død, så er alt tilgivet. Okay. Altså sådan, og jeg tror lidt, det er det samme. Jeg kan godt gå dag til dag og fortryde noget. Mm. Men når det kommer til stykket i det store hele, så fortryder jeg ikke noget. Så altså, du vil tage alle de år igen på en kold bænk? Altså sådan, det vil jeg nok ikke. Men jeg synes, det er svært, for jeg tror, for eksempel så vil jeg da ønske, at man måske har fundet ud af, at jeg havde ADHD noget før. Men det er jo selvfølgelig ikke, det er jo ikke så meget noget, jeg fortryder, for det er jo ikke noget, jeg har haft noget kontrol over, kan man sige. Nej, men det er noget, du kunne have ønsket dig. Jeg kunne nok have ønsket, at lærerne havde været lidt mere vågne måske. Bare fordi, at jeg alligevel, selvom jeg er glad for, hvor jeg er nu, så synes jeg, at det er meget, jeg er blevet udsat for fra en ret tidlig alder. Fordi at der ikke har været opmærksomhed på det. Ja, for du beskriver det jo ellers i tidslinjen som om, ja, det var lidt svært i skolen, men du havde det sjovt socialt og god barndom, men det lyder som om, det alligevel har sat. Ja, jeg har jo været, altså, jeg synes, at det er vildt, at lærer kan fortælle mig det samme hver eneste år, at jeg godt kan, men at jeg bare ikke altså koncentrerer mig nok om det. Ja. Altså, at der ikke lige er en, der sådan siger, har du overvejet om du måske har en eller anden koncentrationsforstyrrelse eller sådan noget. Ja. Ikke? Det synes jeg er lidt vildt, men det er jo fordi, at jeg kunne følge med stadig. Altså sådan, så de har også lidt en undskyldning, ikke? Jo, måske handler det heller ikke om at placere skyld så meget, som det bare handler om at sige, hvis jeg skulle indrette mit liv igen, så havde jeg undet mig selv måske at vide det noget før. Ja. Jeg tror, jo, hvis jeg skal komme ud af konkret, det har jeg faktisk tænkt på tit, så jeg tror, jeg fortrød meget, hvordan jeg behandlede min lillebror, da jeg var yngre. Spændende. Fordi jeg synes, at jeg var meget hård ved ham nogle gange. På hvilken måde? Jeg tror, han så meget op til mig, da vi var yngre. Som en lillebror jo oftest gør. Ja, selvfølgelig. Altså, jeg var bare, altså, jeg var jo også ung, så sådan, jeg var bare et røvhul. Altså, det var, han ville jo gerne se sig og lave lege sammen og sådan noget. Jeg var bare sådan, ja, fuck nu, ikke? Ja. Og det tror jeg godt, vi er rigtig, rigtig gode venner i dag. Men jeg kunne godt mærke, at i lang tid, så tror jeg, det lagde lidt en distance, fordi så kom der på et tidspunkt, hvor jeg var sådan lillebroren, der sådan kom ind og var sådan, nej, Frederik, må jeg ikke spille med dig og dine venner og sådan noget shit, ikke? Ja. Hvor han var sådan, nej, hvorfor ændrede det sig? Hvordan skiftede rollerne? Ja, jeg tror, at jeg begyndte at sætte mere pris på at have ham. Ja, det er ikke længere irriterende, at du render i hælene på mig. Ja. Det er, hvorfor gør du det ikke længere? Ja, lige præcis. Og hvor han så var noget en alder, hvor at han, det var ikke fordi han ikke kunne lide mig eller noget, der var han ligesom, der havde han sit eget shit, og nu havde jeg brugt alle de år på at skubbe ham lidt væk, så sådan, jeg tror ikke, at han havde sådan følt det store behov for at jeg skulle sådan ind igen rigtigt. Har du sagt det til ham? Ja, jeg har sagt til ham, at jeg ville ønske, at jeg havde været sødere. Wow, hvornår siger man det? Er det lige over en middag eller en smøg eller joint til juleaften? Classic. Nej, altså, jeg kan faktisk ikke huske, når jeg sådan sagde det til ham, jeg tror bare, vi har alt, altså, ja, vi har det jo vildt godt i dag, så jeg tror bare, det er noget. Ja, ja, men jeg tænker bare, om du kan huske, altså, var det nævepigerne at sige? Nej, overhovedet ikke. Okay. Fordi at det var virkelig noget, jeg sådan fortrød, at jeg ville virkelig gerne have, at han vidste, at jeg i bagspejlet godt kunne se, at sådan, jeg synes ikke, at han kunne næsten ikke engang huske det. Men jeg har bare haft det så fucking dårligt med det, så sådan, jeg var bare nødt til at sige det til ham. Han var meget sød og sagde pris på, at jeg sagde det til ham og sådan noget, men at han ikke havde kunne huske, at han havde følt sig svigtet eller noget. Ja. Sådan noget. Så det var jo godt nok. Men det er tit sådan noget, der er inde i en selv, men det er dem, der husker det, ikke? Og selvom han siger, det er fint, så er det jo stadig noget, jeg går sådan, det giver mig lige sådan sur mave nogle gange. For egentlig har du ikke så meget med ham at gøre. Nej, det har jo noget ikke med dig selv at gøre, ikke? Ja. Der kan jeg godt nogle gange sådan tænke, sådan lige få sådan glemt af sådan mig, der smækker døren i hans hoved, så bare, det går ondt i mig. Men det havde nok også været sværere at sige det, hvis der havde været større konsekvenser ved måden, du havde behandlet ham på, ikke? Altså, hvis I ikke sås nu, eller ikke havde det godt nu, så tror jeg, det er sværere at indrømme, end nu, hvor man kan være sådan lidt, men det gik jo ikke. Ja, helt klart. Jamen, jeg synes også, det er meget heldigt, at det er godt. Det er jeg meget glad for. Det lille bror. Jeppe, hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Det har jeg tit tænkt på. Okay. Jeg tænker tit på sådan nogle ting, men alligevel er det så svært for mig at komme. Jamen, hvad kommer du frem til så? At sådan, ja, det tror jeg egentlig, jeg er. Altså, jeg kan ikke, altså sådan, der er jo mange ting, man stadig gerne vil sådan se og prøve og sådan noget, men jeg føler ikke, det er noget, der vil sådan bringe meget mere værdi, end det, jeg allerede får og har. Spændende. Altså sådan, det, hvis jeg kommer ud og rejse til et eller andet sted, sådan, det vil jeg vildt gerne til Tokyo, for eksempel. Men jeg tror ikke, at jeg vil kunne, efter den tur, sådan, nu kan jeg dø glad. Nej, det er ikke det, der kommer til at være tur. Nej, præcis. Fordi da jeg havde mit andet angstanfald, hvor jeg jo reelt troede, jeg skulle dø, fordi jeg troede, jeg havde fået en blodprop og alt muligt shit, ikke? Ja. Så der fik jeg det der, hvor det rent faktisk sådan passerede foran mig. Og så var det, jeg sådan kiggede, og så var jeg sådan, fuck, jeg kan ikke dø endnu. Det kan jeg simpelthen. Hvor gammel var du der? Der tror jeg, jeg var 20. Det var der, hvor min mor var sådan der, nu tvinger jeg dig op til en psykiater og får en eller anden diagnose, fordi du skal have et eller andet pille shit i dig. Ellers kan du ikke noget. Men du tror på, at hvis du nu 3 år efter havde samme oplevelse af flash for øjnene, at du ville være mere rolig omkring? Ja, det tror jeg. Det er da ret langt at nå på tre altså sådan, år. Altså sådan rolig og en ting. Altså, der er jo stadig, jeg har jo stadig en forfærdelig dødsskræk. Men, selvfølgelig, jeg mener bare, at du er mere tilfreds. Ja, det, jeg tror, jeg vil ikke kigge, jeg vil ikke se de der blink der og være sådan, ej fuck nej, det magter jeg ikke. Jeg tror, jeg vil være mere sådan, ja, ej, det er sgu okay, altså. Man vil godt lige have været måske lige et år eller to forud, ikke, på det der var, men det er fint nok, ja, jeg synes, det er ret godt. Det var dit liv. Det var hele mit liv. Jeg føler mig lidt som, kan du se det program, her er dit liv? Nej. På DR, hvor de er sådan kidnapper en kendt person, og så kommer ind i et studie, og så kommer alle mennesker, de har kendt i deres liv, forbi og fortæller historier om dem, og så til sidst er de sådan, her er dit liv. Det kan jeg godt huske. Det her var dit liv. Ja. Jeppe, og jeg har ikke inviteret alle, der har kendt dig, ind til at sige, her er dit liv, men det er også kedeligt. Jeg skal prøve at koge det ned til et lille skriv, og så siger jeg, det her er det, og så skal du fortælle mig bagefter, om du vil vedkende dig det som dit eftermæle. Spændende. Cool. Cool. Så skal jeg lige spørge, så jeg skal ikke bare lige sige noget, sådan, fordi du har brug for din mikrofon, der kommer til dig. Nej, det kan du godt, for okay. Man kan også godt høre det, så kan jeg gentage det mere, hvis du har en lang, altså noget længere, så må du godt lige få en mic. Det kan være, at jeg lige skal forklare, hvad der foregår til lytterne. Okay, jeg har lavet næsten 200 afsnit. Det er tid til, vi springer formatet lidt. Lad os udnytte den unikke situation, at jeg kender både dig, Jeppe, og du kender mig, og jeg kender Laura, og I kærester. Og det er sådan one big happy family. Og normalt smider jeg jo kæresten ud. Laura har jo heller ikke siddet her, mens vi har optaget den anden time. Fordi der skal ligesom ikke, du skal kunne tale frit, ikke? Men nu synes jeg, vi skulle invitere hende ind, så hun lidt kan være med til at fact-checke din nekrolog på en eller anden måde. Og det skal du selvfølgelig også gøre, ikke? Ja. Og hvis du begynder at føles ube, så læser jeg det bare op. Ube? Jeg har aldrig hørt før. Det var lidt sødere end at sige ubehageligt. Så hov, ej, krybespillet for fanden. Jesus, I'm sorry, Jesus. No. Okay. Skal jeg bare køre? Ja. Det er dejligt store bogstaver, du har skrevet. Ja, ikke? Folk er altid sådan, wow, det er langt. Jeg er sådan, nej, det er større 26. Okay. Jeg, Jeppe, er i dag afgået ved døden. Der er mange forskellige måder at vinkle min livshistorie på. Der er sporet med den lille, urolige, udiagnostiserede dreng, der følte sig udenfor i skolen og derfor senere udviklede et stofmisbrug. Der er historien om en dreng, der mødte udfordringer, men fik bygget et godt og smukt liv op for sig selv, fordi hans familie og tætteste aldrig stoppede med at støtte ham. Sandheden ligger nok et sted i midten af det hele. Men én ting var i hvert fald sikker. Hvis jeg var død som 20-årig, havde jeg ikke været tilfreds med min tid på jorden, og hvad jeg havde nået med den. Det var jeg, da jeg døde som 23-årig. Jeg havde ikke berøringsangst over for det svære. Jeg kunne fortælle om min værste år, mens jeg grinte. Jeg var modig, også selvom jeg aldrig ville have ytret de ord om mig selv. Men jeg var modig, fordi jeg turde indrømme ting om mig selv. De fleste ville bruge år og stoffer til at flygte fra. Det tillod min natur mig ikke, der altid hellere ville have en sandhed, der føltes som et slag i ansigtet, end en løgn, der var pakket blødt ind. Jeg var realist, men ikke kynisk. Der var faktisk noget paradoksalt, forfriskende, næsten håbefuldt ved min realistiske tilgang til verden. For eksempel ville jeg gerne gå den kreative levevej, men vidste også, at jeg måtte gå en mere kommerciel retning inden for faget, for at det var en bæredygtig plan. Jeg plejede eksempelvis heller ikke at føle lykke ofte, men så justerede jeg bare for barn, for hvornår jeg følte lykke. En gang var lykke lige med ideen om et overdådigt bryllup, den bedste nyhed i mit liv, eller en anden filmagtig milepæl. Nu var lykken, at den rigtige sang spillede med de rigtige mennesker omkring mig. Jeg levede efter filosofien om, at man aldrig kan være for meget sig selv, kun for lidt sig selv. Og det vil jeg gerne huskes for. At være mig selv på en uundskyldende måde. Ikke fordi jeg ikke ville indrømme, når jeg havde taget fejl eller trådt forkert, men fordi det var en kærlighedserklæring til andre, at turde elske og stå ved mig selv i deres selskab. Det var min måde at fortælle mine kære på, at jeg elskede dem, og jeg havde meget kærlighed at give. Mit liv målt i år, så fattigt ud. Ja, så fattigt ud. Og ligningen mellem antal gode dage og dårlige dage var ikke afstemt ordentligt. Men hvis jeg målte i tyngden af dagene, ville de glade vægte tungest. Og det var nok for mig. Og i min sidste øjeblikke, når jeg skulle se øjeblikke, der har været lykkelig uden jeg havde opfanget det, ville jeg bede om bare et ekstra nummer mere. Og det skulle være Nette Ravn. Og det skulle være Men Nette Ravn. Men det ville jeg ikke skrive, og så mistede det lidt til en scene. Men du skal bare vide, mit hjerte var ved Nette Ravn. Det er sødt af dig at sige. Okay. Det er godt, du siger det. Jeg synes det. Ja. Ja. Jeg synes det er super godt. Jeg synes det er meget meget smukt skrevet. Okay, smukkere end du havde regnet med. Fortælling om dit liv vil være eller hvad? Ja, helt klart. Helt klart. Okay. Jeg synes det er interessant at se, at man kan sådan sige det med sådan nogle ord, ja, hvor man måske normalt vil spille det lidt mere ned, ja, selv. Okay. Ja. Jeg er personligt meget tilfreds. Men kan du så ikke lige tage headsetet af og sætte det på din kæreste? Fordi jeg lagde mærke til, og jeg ved godt, jamen når man læser op, så har man jo også lidt travlt med at læse op mere, end sådan måske at tage det ind, ikke? Men sådan, jeg så jo ud af øjenkrogen, Laura, du fik nikket et par gange. Ja. Føler du, du kan genkende den person, du kender i det her? Ja, rigtig meget, og det gør mig så glad, at en af mine gode veninder kan se min kæreste på den her måde. For så føles det jo, som om jeg også kender hinanden lidt efterhånden. Og så tror jeg også nogle gange, du ikke taler så pænt til dig selv, Jeppe, om sådan dit liv, eller sådan, ikke fordi du taler grimt, men sådan det der med, at du er lidt overrasket over, hvor flot det lyder, når Nana hun skriver det. Så det synes jeg bare er godt, at du lige kan høre nogle andre, og hvordan de sådan, ja, ser dig. Og ja, at det er repræsentativt, ja, faktisk. Ja, præcis. Ja. Er der noget, du føler, der mangler? En dimension af Jeppe, som ikke har været med? Altså ja, det er der jo selvfølgelig, fordi jeg synes, du er et menneske, der rummer helt vildt mange ting. Men jeg tror, de vigtigste ting er her. Og jeg synes, det er så fedt, det der, du starter ud med lige at sige, der er sådan mange måder at vinkle det på. Fordi på mange måder er det en trist historie, meget det, du har oplevet. Men på mange måder er det også virkelig en smuk historie og en god historie, der også handler om lykke. Ja. Måske ved nærmere eftertanke, skulle jeg have skrevet Nette Ravn. Fordi jeg tror måske, nu hvor jeg kender dig, jamen noget, der mangler, det er måske din humor. Yeah. Altså, jeg føler sådan din... Yeah. Vi har forstået, at du har en let tilgang til det, og kan joke med de svære ting og sådan noget, men jeg føler også, der er meget humor måske, der kunne være med. Ja. Det føler jeg i hvert fald selv, jeg har brugt meget. Ja, ja. Ja. Ikke når det er som sådan en flugt. Ja. Ja, også bare sådan, fordi at, ja, så tager man bare heller ikke tingene lige så tungt. Ja. Og sådan, det føler jeg heller ikke rigtigt, man behøver altid. Mm. Tanker er bare tanker, på en eller anden måde. Så hvis du virkelig skulle dø i morgen, Jeppe, det var det her, der ligesom blev trygt i avisen som dit mindeord, ville du så være tilfreds? Ja, ja, det ville jeg faktisk. Jeg synes, det, ja, det synes jeg lyder vildt flot. Det vil jeg da gerne... identificere os med. Okay. Altså, jamen, ja, så kan jeg endelig sige, her er dit liv. Her er dit liv. Og så vil jeg bare sige tak for det her. Det blev sådan helt therapy-agtigt. Ja. Det synes det, vi alle tre så har. Jeg er faktisk meget sådan fyldt op af love lige nu. Yes. Så det var godt. Tak for at være med. Tak for at lukke os ind i dit liv, Jeppe. Og 7-9-13 ja, til det hele. Ikke? Selv tak. Ja. Slipper du altid lige af med at gøre det? Ja, det kunne jeg godt vide. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.